تین باتوں کی وجہ سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. انسان کو تین وجوہات سے تین بنیادی کمزوریوں کی وجہ سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ذل جلال پر یقین اعتماد، اللہ کی شان کی رعائی، اللہ کی صفات، اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کی کمی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں لاکت ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ جھوٹ بولو مسئلہ حل ہو جائے گا، سچ بولو گے پھنس جاؤ گے. تو اب اگر اس کا اعتبار اور اعتماد ہے اللہ پاک کے وعدے پر، تو سارے مشکل حالات میں سچ بولے گا، اور جب بولے گا اس سچ کو برتے گا تو پھر اللہ پاک اس کے نجات کا راستہ نکالے گا، پھر اس کا تجربہ ہو جائے گا، اس کا اعتبار پیدا ہوگا. اصل کو یونجی ولکذب یہلک. تو اس کو جب تو اعتبار کر کے اس کو برتے گا کرے گا، پھر اس کے نتائج آئیں گے، پھر تو یہ تجربہ ہوگا تو حقیقت تو یہ ہے. تو پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی شان کی بریائی اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہونا، یقین کی کمزوری. دوسری بات جو ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محبت کی کمی. کہ نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی پہلے ہے. اس طرح یہ محبت. اور تیسری بات موت کے بارے میں بے دھیان، بے احتیاط اور بے خیال ہونا، آدمی پر یہ دھیان تاری نہ ہونا، نہ چھانا کہ آخر ایک دن جو ہے جانے والے ہو اور یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. انسان خدا تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، رسول کا انکار کر سکتا ہے، آخرت کا انکار کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسی حقیقت جس کا انکار نہیں کر سکتا وہ موت ہے. جان جانی ہے، جا کر رہے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. جان جانی ہے، جا کر رہے گی، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ہر جی کو چکھنی ہے موت، اور تم کو قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے. پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، اس کا کام تو بن گیا. پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جسے ہر نفس نے داخل ہونا ہے. ہمارے شیخ عمر ربی جن سے ہمارا بیعت کا تعلق تھا، حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے شیخ بڑے حضرت صاحب حضرت شاہ عزیز واجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تاجر سے پہلے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. شب تاریخ، رات اندھیری ہے، رات باریک، رات جو ہے وہ بہت باریک ہے، منزل دور، منزل تو دور ہے، من تنہا اور میں اکیلا ہوں. دستم گیر یا اللہ، دستم گیر یا اللہ، میرا ہاتھ پکڑ یا اللہ، میرا ہاتھ پکڑ. شب تاریک رہ باریک منزل دور من تنہا، شب تاریک رہ باریک منزل دور من تنہا، دستم گیر یا اللہ دستم گیر یا اللہ۔ بارہ دن کی آخرت آباد ہے ان کے لیے تو بشارت ہے۔ الموت جسر جوس الحبیب الى الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، موت جو دوست ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا لیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز واجدیوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شعر دوسرا پڑھا کرتے تھے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، یہ نظر میں جو تکلیف ہو رہی ہے بلا سے اس کی کیا پرواہ ہے کہ نظر میں تکلیف ہے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے۔ دل کا سکون، دل کا سکون، او ہو یہ نظر کی تکلیف کیا تکلیف ہے، اس کے بعد جو دل کا سکون ہے وہ تو اتنی عجیب چیز ہے، وہ کیا کوئی کم چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھوٹنے کا غم نہیں ہے، جس سے مل رہے ہیں وہ جو ہے وہ تو ملنے کی عجیب امید ہے، جس جو چیز چھوڑی جا رہی ہے اس کے چھوڑنے کو غم ہی نہیں ہے۔ بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے۔ ہمارے سر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قبر میں آ جاتا ہے، ما تقولو بحق حاضر رجل، ما تقولو بحق حاضر رجل، اس ہستی اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے اس ہستی شخصیت کے بارے میں، اور اس وقت جو ہے دیدار کرایا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فرماتے کہ یہ نظارہ او ہو ہاں جی لوٹنے کی جائے ہے، اور سر ان کے قدموں میں ذبح ہو رہا ہے تو بس خوشی کی جگہ ہے، ہاں جی کہ وہ یہ کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پھر یہ آخری رباعی ہے خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے سلسلے کے بہت عجیب بزرگ گزرے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، عیش و عشرت کی دنیا اور یہ مستی اور یہ کیفیتیں، یہ مزے، بلند اپنا تخیل رکھ، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، اپنا خیال اونچا رکھ، یہ تو پستی کی باتیں ہیں، گری ہوئی باتیں ہیں۔ جہاں دراصل ویران ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، یہ دنیا جو ہے یہ ویرانہ ہے اگر یہ بستی بھی نظر آ رہی ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، جو ہم اور آپ تو چل پھر رہے ہیں اس فریب کی اتنی حقیقت ہے کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، بس آنکھیں بند ہوئی، موت ہوئی، بس پھر آدمی کے بارے میں کوئی ہی پتہ چلا گیا، بھول بلا گیا۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف مستی کی، عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں پستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور لازمی افسانہ ہو جائے، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین، یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القرون المتین، یا راحب المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم والاکرام من اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تجعل لنا سهلا من ذاكر اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اساك المجاهدين اللهم اهلك الكفتة لكتاب المشركين فاضل حکومت ہندیہ روسیہ امریکیہ برطانیہ اسرائیل خلفاء اللہ مشتت شملہم اللہ مزدد جمعہم اللہ مخرب بنیانہم اللہ مزدل اقدامہم اللہ منظر علیہم ما سکر اللہ لا ترده ان قوم المجرمین یہ آلے اتنے ساتھی آئے شامل ہوئے سب کے آنے کو قبول فرما جناب قاضی صاحب نے بیان فرمایا یا اللہ قبول فرما جو کوئی گھاس نہ غلطی ہیں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی یا اللہ معاف فرما دے قبول فرما دے یا اللہ عمر کی توفیق عطا فرما دے سب ساتھی یا اللہ جس دن ایک برات کو لے کر آئی ہوں گا اللہ کسی کو یہاں سے معروم واپس سے فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی صحابی اجمعین برحمت گیا فجر کی نماز کے بعد دوسرا بیان ہوگا جی پھر تیسری مجلس میں فجر کے بعد بیان ہوگا جاری ذکر ہوگا تیسری مجلس میں پھر کتاب پڑھ کر اور ختم شریف پڑھ کر دعا کریں گے تو کل شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیں ساڑھے نو بجے تک امید ایک فارغ کر دیں گے انشاءاللہ ساتھیوں کو کھانے کے لیے تشریف لے چلیں جی جہاں ساتھی لے جانا چاہتے ہیں